Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim böyle bir tebdilata ve tağyirata uğramamıştır. Ümmet-i Muhammed çok şanslı bir ümmettir. Şu Kur'an-ı Kerim vahyi ilahiyle Cibril-i Emin namus-u ekber ile nasıl peygamberi zişana gelmişse bugünkü aynı Kur'an'dır, bir harfine vallahi dokunulmamıştır. Şu şansımıza, şu saadetimize bakın. İslamiyet böyle parıl parıl parlayan bir yıldız gibi ortada duruyor. Kimse müdahale edememiştir. Onun için Müslümanlar eğer bu kitaba sımsıkı sarılırlarsa dünya üzerinde en büyük devlet kurma imkanına malik bulunuyorlar. Çünkü kaynak temiz, karışmamış. Kimse itiraz edemiyor. Evet. Gelişi güzel. Kimse kendi kafasıyla değiştiremez. Kimse bozamaz. Kur'an'da delil arayacaksınız. Evet. Abdullah İbni Mes'ud'dan bir haber vereyim. Radıyallahu Teala an. İbni Mes'ud büyük bir sahabi, müştehit, fakih, muazzam bir alim, müfessir aynı zamanda. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam'dan bir hadisi şerifi haber veriyor. Zamanında, kendi zamanında. Buyuruyor ki, saçlarını, kaşlarını, yüzündeki tüyleri, yolan vücuduna bir takım mavi boyalarla vücudunda şekiller yapanlara, bazı kimselerin vücudunda hiç çıkmamak üzere, hiç çıkmıyor, mavi boya ile resimler, şekiller var. Mavi boya. Bu hiç çıkmaz. Vücuduna böyle mavi boyalarla şekiller yapanlara, iki kaşının arasındaki tüyleri yolup da kaşlarını inceltenlere, dişlerini seyrekleştirenlere, yüzündeki tüyleri cımbızla yolanlara Allah-u Teala lanet edecektir diyen bir hadis-i şerif haber veriyor. Bir hadis-i şerif. Kadınlar olsun, erkekler olsun, hangisi kaşlarını yolar, inceltmek için, süslü görünmek için, onun bunun şehvetini çekmek için, iki kaşının arasındaki tüyleri cımbızla yolar, kaşlarını inceltir ve yüzünde kendi kafasına göre bir takım müdahaleler yaparsa Allah bunlara lanet etmiştir diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Bu hadis-i şerif bütün kitaplarda var. Bahusus Riyazu Salihin isminde çok kıymetli bir eser var. Riyazu Salihin, salih insanların bahçesi manasına. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da basıp neşrettiği en kıymetli eserdir bu. Riyazu Salihin orada bu hadise çok geniş yer vermiştir. Çok geniş yer vermiştir. Şimdi İbni Mes'ud bu hadisi şerifi haber veriyor. Ve buna benzer daha çok şeyler var. Le'anellahul vasilete vel mevsulete. Başkasının saçını takan, hani peruk diyorlar ya, peruka. Başka bir adamın saçını alıyorsun, kendi başına takıyorsun. Veyahut da başka bir adamın başına takmak için sen kendi saçını veriyorsun. Peygamber-i Zişan buyuruyor ki, le'anellahu l-vasilete vel-mersule. Kim başkasının saçını, peruk denilen şeyi kafasına geçirirse Allah'ın lanetini geçirmiştir. Bütün mezheplerde böyle. Lanet altındadır. O başında peruka, peruk bulunduğu müddetçe vallahi Allah'ın laneti altındadır. Haramdır bütün her şeyde. Bu hadis-i şerifleri beyan edince orada kadınlardan birisi kalkıyor, diyor ki Kur'an-ı Kerim'de helal olanlarla haram olanlar belli. Fakat kaşlarını yolanların, yani insanın kaşlarını yolması, kaşlarını inceltmesi, dişlerini seyrekleştirmesi, yüzündeki tüyleri cımbızla yolması haramdır diyorsun. Kur'an-ı Kerim'de bu var mı? Ben rastlamadım, görmedim diyor kadın. O da alim bir kadın. İbn-i Mes'ud diyor ki, ey kadın, sen Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti okumadın mı? Hangi ayettir diyor. Ve İbn-i Mes'ud ayet-i ilahiyi hatırlatıyor. İnsanın gözünden kaçabilir. Dikkatle, tahkikat ile eğer üzerine düşmezse meselenin gözden kaçabilir. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ Size Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam neyi emrederse onu derhal tutun. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Size neyi haram ederse derhal ona nihayet verin. Ayet. Sen bu ayeti okumadın mı diyor İbn-i Mesud kadına. Okudum diyor. İşte وَمَا نَهَاكُمْ Allah Resulü sizi neden sakındırmış, sizi neden yasaklamışsa, şunu ve şunu yapmayın demişse, fentehu, derhal nihayet verin yapmayın, kesin bırakın demiyor mu? İşte Resulullah, başkasının saçını takan, kaşlarını yolan, dişlerini seyrekleştiren, vücuduna mavi boyalarla dövme yaptıran, dövme hiç çıkmamak üzere bir takım mavi boyalarla dövme yaptıran ve Allah'ın yarattığı simayı, çehreyi değiştirenlere lanet etmek suretiyle Resulullah bunları yapmaktan yasak etti, haram etti. İşte bunlar da haramlardandır diyor İbn-i Mesud. Resulullah'ın haram etme yetkisi var. Allah'tan aldığı için, kaynağı, menbaı, vahyi Allah'tan aldığı için. Onun dışında kimse helal edemez. Helal etme imkanı, ruhsatı, fırsatı yoktu. Helal olan bir şeyi de haram etmeye yetkisi yoktu. Onun için bakınız mesela mütemadiyen gazetelerde, televizyonlarda, radyoda, şurada burada bir takım modalar reklam ediliyor. Moda. 1978 senesinde kadınların giyeceği entari şöyle olacak. Adam bir moda çiziyor. Bir motif hazırlıyor. 78 senesinde yaz mevsiminde kadınlar şöyle bir elbise giyecekler diyor. Bir model. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, herkes gazetede, televizyonda, moda mecmualarında çıkan bu manzarayı, modayı derhal kabul ediyor. Müslüman kabul edemez. Müslüman kabul edemez. Bu moda mecmuasında çizilen, yazılan, şekillendirilen bu moda, bu model Müslüman kadınların giymesine uygun mu değil mi diye araştırmadan derhal kabullenemez bir Müslüman. Benim modelimi, benim hudutlarımı Allah-u Teala bizzat kendisi çizmiştir. Bizzat kendisi çizmiştir. Ne diyor Cenab-ı Hak? وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ayet-i Kerime sarihtir. Habibim Muhammed'im aleyhissalatü vesselam Müslümanların kadınlarına söyle tepeden tırnağa örtünsünler. Dikkat edin. Tepeden tırnağa örtünsünler. Elleriyle yüzleri müstesna, bütün vücutlarını örtsünler. Vücutlarının hatlarını meydana koymasınlar. Bacaklarının kalıplarını meydana koymasınlar. Daracık elbise giymesinler. Sakın bacaklarına pantolon diye bir şey almasınlar. Sakın şeffaf, latif, dalgalı bir elbise giymesinler. Tepeden tırnağa örtünsünler. Yoksa benim emrime uymazlarsa onlara azap ederim diyor Hazreti Allah. Benim modelimi Allahu Teala çiziyor. Başkasının müdahale hakkı yok. Müminler için böyledir. Benim kaynağım budur. Avrupa benim kaynağım olamaz ki. Bütün vücudu örtecek. Hatta İslam alimleri kadınların bacağına giydiği çorap var ya, çorap ne kadar kalın olsa bile, siyah renkli olsa bile, gri renkli olsa bile bacağının kalıbını eğer gösteriyorsa o çorabı giymek bile derhal haram olur. Bacağının kalıbını ortaya koymayacak. Çorap bile aşık kemiklerine kadar tepeden tırnağa örtünecek. Hatta bacağındaki çorap dahi katiyen görünmeyecek. İslam'ın şeyi budur, emri budur. Bunu kimse değiştiremez. Bu böyle olunca Amerika'da sığır çobanlarının, kovboyların giydiği pantolonu bir Müslüman kız ve kadın nasıl giyebilir? Hani kot pantolonu diyorlar ya, kalın, kaba, vahşi bir kumaş. Kalın, kaba, öyle bir kumaş ki bu Amerikalılar bunu kendileri için icat ettiler. Amerika'da kovboylar, sığır çobanları durmadan atın üzerinde oldukları için durmadan ata binerler. Atın üzerinde giydikleri pantolon aşınmasın, birdenbire yıpranmasın, birdenbire bozulmasın diye bu kumaşı, kot pantolonunu sığır çobanları için icat ettiler. Bizim şuursuzlar da derhal kabul ettiler. Müslüman bunu giyebilir mi kardeşim? Bu ne şuursuz bir taklittir ya Rabbi. Vallahi yüreğim kan ağlıyor. Ümmeti Muhammed'in kadınları Amerikan sığır çobanlarının giydiği kot pantolonunu nasıl giyer ya Rabbi diye sabahlara kadar uykum kaçıyor benim. Şahsiyetsiz bir millet bu millet. Hele şimdi de gözüme çalınıyor çarşıda, pazarda. Hani bir zaman televizyonda haşa Charlie'nin melekleri namında rezilanedir diziyi takip etmişlerdi. Charlie'nin melekleri, melekler, melek namındaki mukaddes varlıkları çırılçıplak fuhuş yapan kadınların ismiyle zikretmeye kalkışmışlardı. İslam dinine bunlar yakışmaz. Müminler bunları kabul edemez. Charlie'nin melekleri diyor hain. Bu çıplak kadınlara sen nasıl melek diyorsun? Bu zaniyelere, bu fahişelere sen nasıl melek diyorsun? Melekler günahlardan katiyen masumdur. Meleklerin dişisi erkeği yoktur. Melekler mukaddes, münezzeh varlıklardır. Günah yoktur onların. Sen nasıl günahkar, zina eden, fuhuş yapan, kan döken, ahlaksız, imansız, çıplak bir kadına melek ismini veriyorsun ve Müslümanların çocuklarına melek deyince çıplak kadınların suretini hatırlatıyorsun. Benim imanımla oynuyorlar, benim itikadımla oynuyorlar, benim amentümle oynuyorlar, benim amentü billahi ve melaiketihi diye İmanımla oynayanları, meleklerimle oynayanları, Kur'an'ımla, İslam'ımla oynayanları Allahu Teala kahru perişan eylesin. Kaba kabul etmiyorum, reddediyorum. Şimdi de bu o üç tane çıplak kadının resimlerini yapmışlar. Bir takım konfeksiyoncular, ahmak oğlu ahmaklar, o kadınların resimlerini bir takım kazaklara basmışlar. O üç tane çıplak kadının resmi o kazağın göğsünde duruyor. Bunu da Müslümanların kızları almış giyiyor. Sokak sokak o üç tane resmi taşıyorlar caddelerde. Bu kadar insan aşağılık duygusuna düşer mi? Üç tane çıplak kadının resmini sen kazağa basıyorsun, elbiseye basıyorsun. Onu da Müslümanların kızları göğsünü kabarta kabarta o Avrupalı Hristiyan üç tane çıplak kadın resmini sırtında ve göğsünde giydiği kazağın üzerinde göstere göstere dolaşıyorlar. Allah'ın laneti altında bulunuyorlar bunlar. Sen nasıl bu harama giriyorsun? Bu ne kadar perişan bir halet ruhiyedir. Yani Avrupalılar bizden daha üstün bir insan mıdır ki ben onun resmini göğsünde taşıyacağım? Niye taklit ediyorum? Niye onlara özeniyorum? Benim onlardan aşağılık tarafım neresi? Niçin onlara özeniyoruz? Niçin onları taklit ediyoruz? Niçin onların artistini kazaklarımıza basıp çocuklarımızın sırtına giydiriyoruz? Hele geçen gün bir yerde gördüm. Yine televizyonda, şu televizyon yok mu? Vallahi ne din bıraktı ne iman bıraktı. Her şeyi mahvediyor. Bir zamanlar çocuklar için hani Joe köpeği diye yine saçma sapan bir şey gösterdiler. Bir köpeğin macerası. Öğretmiş, eğitmiş, yat, kalk, düş, git, gel. Bir köpek ya, hayvan bu. Ne olursa olsun bir hayvandır. Hiçbir kıymeti yoktur bunun. Şimdi de o köpeğin resmini çocukların kazağının üzerine basmışlar. Joe köpeğini, o köpek resmini göğsünde giydiği kazağın sırtında gezdirip duruyor Müslümanın çocuğu. Bu ne rezalet, bu ne aşağılık duygusu, bu ne perişan bir millet, bu ne perişan bir millet efendiler. Yapmayın kardeşlerim, Allah aşkına yapmayın. Bunlardan gelecek kârı kabul etmeyin. Alçalmayın, aşağılık duygusuna düşmeyin. Avrupalının köpeğini bir takım konfeksiyon yapıcıları, bir takım konfeksiyoncu arkadaşlar kazakların üzerine basmasınlar. Resimlerle Müslümanların çocuklarını meşgul etmeyin. Günahtır. Buradan gelen para hiçbir zaman hayır vermez. Yahudiler yapıyor diye Müslüman da yapıyor. Hristiyanlar yapıyor diye Müslümanlar da yapıyor. Olmaz böyle şey. Benim modelimi, benim hayatımın, benim harekatımın istikametini Peygamber-i Zişan haber vermiştir. Kimseye muhtaç değiliz biz. Kimse bize rehber olamaz. Amerika'yı, Avrupa'yı rehber telakki etmem. Edemezsiniz. Senin rehberin, önderin, senin liderin, senin mürşidin, muallimin, mübelliğin, her şeyin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. Öbürlerini kabul etmeyin. Aman ya Rabbi, bu ne kadar bir çöküntüye uğradık biz. Ruhi çöküntüdür bu. Şahsiyetimiz çöküyor. Haysiyetimiz çöküyor. Sokaklarda dolaşan kadınlara bakıyorsunuz da hangisi pavyon karısı, hangisi hacının kızı hiç belli değil. Böyle bir cemiyet olur mu ya? Ne Müslüman cemiyeti bu? Sokakta dolaşan kadınların hangisi pavyonda çalışıyor, hangisi ev hanımı, vallahi anlayamıyorum. Böyle şey olmaz. Bizim cemiyetimizi bu kadar tahrip etmelerine fırsat vermeyin. Bizi bu, şimdi sırtına kadar çırçıplak dolaşan kadına bakın. Sırtına kadar çıplak dolaşıyor, aman ya Rabbi. Eskiden şöyle, eskiden diyorum artık anlayınız, bir Müslüman kadınını sırtına kadar soyabilmek için omuzlarını açıkta bırakıp da bir Müslüman kadını sırtına kadar soyabilmek için 50 tane silahın süngüsüyle göğsüne süngü sokmanız lazımdı. Ancak süngü zoruyla, ancak dipçikle, ancak parçalanmak sebebiyle belki soyunabilirdi. Şimdi kendi kendine soyunuyor. Avrupalı gayesine ulaşmıştır. Müslümanların namusunu kaldırımlara dökmeye muvaffak olmuştur kafirler. Vermeyin, fırsat vermeyin. Sırtına kadar çıplak bir kadın dolaşamaz sokaklarda. Bu kadına Müslüman diyemezsiniz. Fırsat vermeyin. Sahip olun yahu. Herkesin kızına, karısına sahip olması lazım. Nedir bu felaket başımıza geldi? Nedir bu rezalet? Nedir bu? Neresi Müslümanlık bunun? Neresi bunun medeniyet? Böyle bir medeniyete lanet ediyorum ben. Sırtına kadar satılık bir kadın gibi sokakta, cariyeler gibi evvelce Mısır'da ve Roma'da satılık kadınlar vardı. Esir pazarlarında satılık kadınlar sırtına kadar çır çıplak soyarlardı ki o kadını satın almaya gelenler görsün de beğensin diye ya. Bu kadar perişan olmaz Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına. Sahip olun biraz nefsinize. Sahip olun biraz neslinize. Yapmayın. Bunun sonu uçurum. Bunun sonu felaket. Bunun sonu kölelik olacaktır. Bir takım moda evleri, bir takım gazeteler, bir takım destefileler, güzellik yarışmaları, kainat güzeli falan. Bunların hepsi tamamen Müslümanı imhayı, Müslümanı perişan etmeyi istihdam eden şeylerdir bunlar. Nasıl aldanıyorsunuz bunlara siz? Televizyon programları bana örnek olamaz ki. Televizyonda neşredilen programlar beni bağlamaz. Beni Kur'an-ı Kerim bağlar. Bitti. Kabul etmeyeceksin. Tenkit edeceksin. Tenkit edeceksin. Tahkik edeceksin. Tetkik edeceksin. Ve çoğu zaman dikkat edeceksin. Rastgele her şey kabul edilir mi? Senin kaynağın bunlar, onlar değil. Hazreti Kur'an açık haber veriyor. Vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne. Ayet-i Kerime, Nur Suresinin 31. ayeti. Bir Müslüman kadın dışarıya çıkarken mutlaka baş örtüsünü üzerine alacak ve yakalarına kadar uzatacak. Bu emri veren Allah-u Teala'dır. Avrupa değil. Avrupa kim oluyor ki benim kadınıma emir versin? Avrupa kimdir? Vel yadribne, uzatsın, koysun, çek. Avrupa değil. Avrupa kim oluyor ki benim kadınıma emir versin? Avrupa kimdir? Vel yadribne, uzatsın, koysun, çeksin diyor Cenab-ı Hak. Bihumuruhinne, baş örtülerini, ala cuyubihinne, yakalarına kadar uzatsınlar. Baş örtüsünü almadan sokağa çıkmasınlar. Başındaki saçları, boynunu, boğazını göstere göstere sokakta dolaşan bir kadını vallahi cehennemde yakacağım diyor Allah-u Teala. Saçlarını gösteremez bir Müslüman kadın. Nasıl beline kadar çıplak dolaşır? Benim hayalim almıyor. Bir millet bu kadar alçalamaz kardeşlerim, yapmayın. Medeniyet diye, asrilik diye Avrupa, çağdaş medeniyet, çağdaş, çağlarını da Allah kahretsin, kendilerine kahretsin bu herifleri. Bizi mahvettiler, sokakların haline bakın. Kötü yoldaki kadınla bir ev kadını arasında hiçbir benzerlik, hiçbir fark kalmadı. Bu ne rezalet? Onun için haramlara dikkat edeceğiz ve ancak haram etme yetkisinin Allah ve Resulünde olduğunu, haram olan bir şeyi de kimsenin helal edemeyeceğini kat'i ve kesin olarak kabullenmek zorundayız. Mesele bitmiştir. Bu millet muktedâ bihini, müftâ bihini, yani kendisine uyulan, kendisiyle fetva verilen, kendisiyle amel olunan hususları yavaş yavaş unuttuktan sonra, unutturulduktan sonra, kendi benliğinden koparıldıktan sonra, kendi kaynaklarından kesildikten sonra bu hale gelmiştir. Kendi kaynağımızdan koparıldık. Şimdi sokaklarda çırçıplak dolaşan bir kadını silah tehdidiyle, bir süngür tehdidiyle kapatamazsınız. Evvelce aşamazdınız. Düşünün ki bunun o zaman gösterilen dikkatle bugün gösterilen perişanlık arasında itikadi perişanlık var. O zaman inanıyordu kadın. Ben sadece kimin nikahlısıysam ona helalim diyordu. Kocasına helal, benim helalim diye hitap ediyordu. Şimdi sokakta herkesi helal kabul ediyor. Bir Müslüman kadın için yalnız kocası helaldir. Yalnız ona görünebilir. Yalnız onun için soyunabilir. Yalnız onunla baş başa kalabilir. Yalnız onunla halvette kalabilir. Onun dışındaki herkese Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bir takım akrabalar hariç, bir takım sınıflar hariç, geride kalan bütün sınıfları haram telakki etmesi lazım. Bu imana dayanıyor. İmanın yıktınız mı sokaklara dökülüyor, her şey mahvolup gidiyor. Mahrem ve namahrem diye hudutlar vardı. Ve bu hudutlara Müslüman kadını tereddütsüz itikad ediyordu. Mahrem deyince kendisi için nikahlanması haram olan kimseler. Bir Müslüman kadını için babası mahremdir. Mahrem, babasıyla evlenmesi haramdır. Mahrem kelimesi haram kelimesinden geliyor. Yani nikahla evlenmesi haram. Kim bu? Bir kızın babası. Bir baba kızıyla evlenemez. O halde o kız o babaya mahremdir. O baba o kıza mahremdir. Evlenemezler. Nikahları haramdır. Erkek kardeşi mahremidir bir kızın, bir kadının. Erkek kardeşiyle evlenmesi haramdır. Dolayısıyla mahrem olmuştur. Dayısıyla evlenemez. Mahremdir. Amcasıyla evlenemez. Mahremdir. Süt kardeşiyle evlenemez. Mahremdir. Süt dayısı, süt amcası evlenemez. Haramdır. Efendim, kayınpederiyle evlenemez. Mahremdir. Damadıyla evlenemez. Mahremdir. Bunlar sınırlı. Bunu İslam cemiyetleri bilmesi lazım ve bu sınırlara saygı duyması lazım. Öbür taraftan yabancılar, yabancı kimseler namahremdir. Namahrem, mahrem olmayan demek. Nikahla evlenmesi helal olan yabancı bir adam. Düşünün ki dini celili İslam kadına o kadar ehemmiyet vermiş, onu sımsıkı tutmuştur ki Hanefi mezhebine göre hepiniz biliyorsunuz bir kadın yanında mahremi olmadan Beytullah'ı ziyarete bile gidemez. Tek başına bir kadın yanında babası yok, amcası yok, kardeşi yok, dayısı yok, damadı yok, kayınpederi yok. Tek başına kalkmış Beytullah'ı ziyaret ediyor. Milyoner bir kadın, milyarder bir kadın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kadın yanında mahrem olmadan, kardeşin, dayın, amcan, baban olmadan Beytullah'ı ziyarete bile gelme, kabul etmem, seni cehennemde yakarım diyor Cenab-ı Hak. Olmaz. Hudutlara saygı göstereceksin. Saygı, haram hürmet etmek demekten geliyor. Hürmet edeceksin, saygı göstereceksin. İşte kardeşlerim, bu sınırlara saygı duymak zorundayız ki benliğimizi ve karakterimizi, şahsiyetimizi devam ettirelim. Yoksa mahvoluruz. İşte bugünkü cemiyetin halini görüyorsunuz. Ne cemiyeti olduğu belli değil. Şu İstanbul hayatını, şöyle bir göz önüne getirin, insan hayatı diye hiçbir şey göremezsiniz. Karmakarışık. Karmakarışık. Allah nasip ederse haftaya bu mevzunun bir başka cephesini izah etmek üzere kesiyorum.